za mene druga za sve, a ja znojim se, sebe bojim se. To što je moje sigurno je, što nije moje još bolje je. A ti pitaš me, pitaš šta mi je. Udara u glavu ko šampanjac, njeno malo glatko crno koleno. Pusti srećo samo za muškarac, buče me prokleto. Panjac, ja bi s njom do jutra ovde ostao. Oprosti srećo samo za muškarac, vuče me prokleto. Gledate me, a ja znojim se, sebe bojim se. To što je moje sigurno je, što nije moje još bolje je. A ti pitaš me, pitaš šta mi je. Udara u glavu ko šampanjac, njeno malo glatko crno koleno. Pusti srećo samo za muškarac, vuče me prokleto. Udara u glavu ko šampanjac, ja bi s njom do jutra ovde ostao. Oprosti srećo samo za muškarac, vuče me prokleto. Njeno malo glatko crno koleno. Pusti srećo samo za muškarac, vuče me prokleto. Udara u glavu ko šampanjac, ja bi s njom do jutra ovde ostao. Oprosti srećo samo za muškarac, vuče me prokleto.